sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 lipca, jest 10. Małgorzata Majdorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie drugi dzień szczytu NATO w Brukseli i rozmowa przede wszystkim o Afganistanie, a także Krajowa Rada Sądownictwa i prawdopodobnie opiniowanie wniosków sędziów Sądu Najwyższego o dalsze orzekanie oraz kolejny dzień przesłuchań w Komisji Weryfikacyjnej do Spraw Warszawskiej Reprywatyzacji. Wszystkie państwa NATO muszą spełnić cel wydatków na obronność w wysokości 2% PKB, a potem ostatecznie przejść do 4%, napisał na Twitterze tuż przed rozpoczęciem dzisiejszego drugiego dnia szczytu NATO w Brukseli prezydent USA Donald Trump. Tym samym potwierdził, ale też nieco złagodził doniesienia z wczorajszych obrad, kiedy miał zażądać przeznaczenia na ten cel 4% PKB. Jak napisał Trump, prezydenci od lat próbowali bezskutecznie uzyskać od Niemiec i innych państw NATO zobowiązanie, by płaciły więcej na obronę przed Rosją. Płacą ułamek kosztów. Stany Zjednoczone płacą miliardy dolarów za dużo, dotując Europy i ponoszą duże straty w handlu, napisał Trump. Wczoraj przed rozpoczęciem szczytu w Brukseli amerykański prezydent ostro skrytykował te państwa, które nie przeznaczają 2% PKB na obronność. Najmocniej uderzył w Niemcy, które dają na to nieco ponad 1,2%. Polska wydaje obecnie na obronność niemal 2% PKB. Dziś drugi dzień szczytu i głównie dyskusja o wsparciu dla Afganistanu. Wojciech Cegielski. Przywódcy krajów NATO mają przede wszystkim zadeklarować, ile pieniędzy chcą przeznaczyć na afgańską armię i policję. Są one szkolone przez żołnierzy NATO, którzy są teraz w Afganistanie w ramach misji Resolute Support. Budżet tego kraju nie pozwala na samodzielne finansowanie działalności sił bezpieczeństwa, stąd potrzebna jest międzynarodowa pomoc, która co roku wynosi kilka miliardów dolarów. Obecność NATO w Afganistanie jest kluczowa, aby ten kraj nigdy już nie stał się schronieniem dla międzynarodowego terroryzmu. W czasie szczytu spodziewam się, że przywódcy zgodzą się na przedłużenie finansowania afgańskich sił poza rok 2020. Mówił przed szczytem sojuszu sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Kraje NATO mają też zastanowić się nad dalszym zwiększaniem liczebności misji szkoleniowej sojuszu. Obecnie w Afganistanie jest 16 tysięcy żołnierzy z 41 krajów, w tym ponad 200 z Polski. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Członkowie Krajowej Rady Sądownictwa zajmą się na dzisiejszym posiedzeniu opiniowaniem wniosków sędziów Sądów Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat i chcą dalej orzekać. Taki temat obrad zapowiada Rzeczpospolita, która powołuje się na rozmowę z przewodniczącym Rady Leszkiem Mazurem. Pytany o to rzecznik KRS, sędzia Maciej Mitera, mówi, że ostateczny plan pracy Rady będzie znany dopiero po rozpoczęciu obrad. Wczoraj nie było to w ogóle poruszane, mam nadzieję, że dzisiaj, ale trudno mi powiedzieć, zależy od przewodniczącego. Jeżeli tak zapowiedział, to pewnie będzie to realizowane. Nowa KRS ma do rozpatrzenia wnioski 9 sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat i według ustawy o Sądzie Najwyższym przeszli w stan spoczynku, ale wnioskowali do prezydenta o zgodę na dalszą pracę. Dołączyli do nich orzeczenia lekarskie i psychologiczne. Kolejnych 7 sędziów też złożyło pisma wyrażające wolę dalszej pracy, ale z powołaniem się na konstytucję, a w niej na gwarancję dalszego prawa orzekania. To będzie pracowity dzień dla Komisji Weryfikacyjnej. Zespół zajmujący się reprywatyzacją w Warszawie zaplanował na dziś 2 rozprawy. Właśnie powinna rozpoczynać się pierwsza z nich o charakterze ogólnym. W siedzibie Prokuratury Krajowej jest Michał Fedusio. Michale, kogo komisja wezwała na dziś? Wezwano między innymi prezydent stolicy Hannę Gronkiewicz-Walc, jak również beneficjentów decyzji zwrotowej kamienicy przy Mokotowskiej 40. To właśnie tej nieruchomości będzie również poświęcona kolejna jawna rozprawa, planowana na popołudnie. Rzecznik stołecznego ratusza już zapowiedział, że prezydent Warszawy się dziś nie pojawi w siedzibie prokuratury krajowej z uwagi na zagraniczną delegację. Jeżeli chodzi o drugą rozprawę dotyczącą właśnie Mokotowskiej 40, tam zeznawać się będzie również szef spółki zarządzającej dziś tym budynkiem, jak również radca prawny, który podpisywał decyzję zwrotową kamienicy. Wezwano również osobę, która skupiła roszczenia do tej nieruchomości, generała PRL Mariana Robełka. Dziękujemy, mówił Michał Fedusio. Jaskinia Mroźna w Tatrach, znów otwarta dla turystów z powodu prac zabezpieczających, była zamknięta przez 2 miesiące. Prace były konieczne, bo ze zbocza wprost na szlak wejściowy z jaskini spadały skały. Ten odcinek szlaku został zabezpieczony 12-metrowym drewnianym tunelem, a obsuwające się zbocze zostało osłonięte specjalną siatką. Władze parku zalecają zachowanie szczególnej ostrożności w tym miejscu oraz nie zatrzymywanie się na całym odcinku szlaku zejściowego. Jaskinia Mroźna jest najpopularniejszą jaskinią w polskich Tatrach i jedną z 6 jaskini udostępnionych turystom. To był serwis Trójki.

Look out. Uważajcie. No, mieli rację w 86 roku, kiedy nagrywali podczas sesji tę wersję Paradise City, bo już wkrótce okazało się, że będzie to piosenka, którą będą grały największe hale, stadiony i otwarte przestrzenie koncertowe świata. Do dziś jeden z momentów koncertów i kariery Guns N' Roses Paradise City. Przypominam, że dziś w dopołudnia w każdej godzinie słuchamy jednej piosenki z reedycji płyty Appetite for Destruction, wydanej 31 lat temu, debiutanckiej płyty zespołu Guns N' Roses. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku i zachęcam do korespondencji nie tylko oczywiście w sprawie Guns N' Roses, chociaż akurat teraz bardziej przyda się nasz numer SMS-owy 71335, ponieważ mamy teraz dla Państwa nasze płyty tygodnia, to jest album albo inaczej 271335. Pod ten numer proszę wysłać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, jeśli mają Państwo ochotę od nas tę płytę otrzymać. Dwie do rozdania. 71335. Odebrałam wychowanie całkiem niezłe. Umiem się zachować, gadam też sens. Inteligent powinien się zbić z pompa łyku. Trudno co robić, że kilka złych mam na. Żyłam pod koszem, więc wiem, co to błoto. Wpadłam tu i tam. Albo inaczej, dwa, nasza tegotygodniowa płyta tygodnia. Dziś pani Marzena z Białegostoku i pan Adam z Gdańska otrzymują od nas płyty. Gratulujemy. Moja przyjaciółka Anka nakrzyczała na mnie przed chwilą SMS-owo, czy musiałam mówić, że Appetite for Destruction ma już 31 lat. Coś jest na rzeczy. Niedawno uświadomiłam sobie, że od debiutanckiej płyty zespołu Pearl Jam dzieli nas już całe życie Kurta Cobaina, bo to 27 lat temu. Jest to refleksja, przynajmniej dla mnie, mocna. A jeśli już wywołałam zespół Pearl Jam, pan Piotr napisał, że Guns N' Roses na finał grają swój największy przebój, czyli Paradise City, a Pearl Jam z kolei utwór ze strony B singla, czyli Yellow Ledbetter, a obydwa utwory kultowe. Przypomniało mi się, kiedy David Letterman wprowadzał zespół Pearl Jam do Rock and Roll Hall of Fame, akcentując wagę, jakość i skalę tego wszystkiego, co działo się w pierwszych latach działalności zespołu Pearl Jam, też powiedział o tym, że mieli wtedy takie piosenki, tak niesamowite piosenki, że taki utwór jak Yellow Ledbetter nie miał szans znaleźć się na pełnej płycie, bo nie był dość dobry, chociaż jest przecież utworem wspaniałym. Nie uprzedzając zdarzeń, mam przy sobie kilka pozycji z dyskografii zespołu Pearl Jam dzisiaj. Gdyby była potrzeba, proszę dać znać. anna.gacek@polskieradio.pl. Teraz jednak utwór, który jest sprawdzonym poprawiaczem, no niestety nie pogody, ale humoru, kiedy jest taka potrzeba. Demony i Suzuki. And Amplified, The Moon i Suzuki. 23 minuty po 10. Zapraszam do kina w imieniu Ryszarda Jaźmińskiego. Fajny film. Wakacyjny repertuar kin rządzi się swoimi prawami. Pojawiają się w nim od czasu do czasu długo zapowiadane potencjalne ekranowe hity, uzupełniane przez mniej spektakularne, ale zdecydowanie rozrywkowe filmy. Nie da się ukryć, częściej też skazani jesteśmy na głupawe komedie czy mało wyszukane horrory. Latem jednak, mam wrażenie, chętniej przyswajamy lżejszy repertuar, a ten bardziej ambitny uzupełniają przecież programy licznych festiwali filmowych. I oto w tym skromniejszym, wakacyjnym wyborze tytułów znalazłem propozycję, która łączy walory rozrywkowe z ciekawą obserwacją obyczajową i oryginalnym podejściem do filmowego gatunku. Tytuł Ostatnie Prosecco hrabiego Ancilotto już brzmi zapewne dla wielu osób zachęcająco, ale szybko przekonamy się, że to wrażenie może być równie ulotne jak bąbelki dobrego Prosecco właśnie. Bo film Antonio Padovana to wprawdzie bardzo nietypowy, ale jednak kryminał. Zaczyna się właśnie od degustacji wytrawnego trunku ze wspaniałej rodzinnej winnicy, ale zaraz wyjaśnia się, że to z jego pomocą tytułowy hrabia postanawia pożegnać się z życiem. Samobójcza śmierć mnoży pytania o powody, a sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy z rąk nieznanego sprawcy ginie kolejna osoba. Jeśli dodam, że to wróg hrabiego Ancilotto, to od razu wieje nieco zapewne grozą, bo wygląda to trochę tak, jakby kolejną ofiarę spotykała zemsta już z zagrobu. Horror to jednak nie jest, więc możemy być spokojni. W ostatnich latach na przykład Skandynawom pięknie udało się stworzyć z pomocą oczywiście pierwowzorów literackich swój specyficzny rodzaj filmowego kryminału. Okazuje się, że Włosi też potrafią, a zapewne ze względu na różnice klimatyczne więcej tu humoru, ciepła i przyjaznego podpatrywania niepozbawionych wad bohaterów. Ostatnie Prosecco hrabiego Ancilotto to zresztą też adaptacja prozy, ekranizacja powieści Fulvio Hervasa. Samobójstwo, zbrodnie i owszem, ale przecież także malownicze wzgórza i doliny, rozsłonecznione plantacje winorośli i przepiękne pejzaże okolic Wenecji, bo to tam przecież najlepiej wzrastają szczepy rozsławionego w świecie Prosecco. A na pierwszy plan wysuwa się inspektor policji, który dostaje szansę na poprowadzenie pierwszego poważnego śledztwa. Daleko mu jednak do rządnego sławy Karierowicza. Powolny i nieco nieporadny, swój rozum jednak ma i szybko zauważa to, czego nie widzą inni. Szybko też wzbudza naszą sympatię, więc kibicujemy mu do końca tej opowieści. A im dalej, tym bardziej film Antonio Padovasa odchodzi od klasycznego kryminału, by dać nam szansę zanurzyć się w życiu lokalnej społeczności. Ważna jest w nim prostota, szacunek dla tradycyjnych wartości, czy wreszcie symbioza z przyrodą i czerpanie z jej darów. Krótko mówiąc, ostatnie Prosecco hrabiego Ancilotto to lekki, choć wcale nie błahy, wakacyjny film, który po prostu ma sprawiać nam przyjemność i nie udaje, że jest czymś więcej. Można więc delektować się nim jak szklaneczką tytułowego trunku. Autopromocja. Ma w sobie siłę i autentyczność, ale można też dostrzec w nim wrażliwość kogoś, kto pielęgnuje w sobie niezależne myślenie i jest uważny. Słowem kluczem do jego świata jest słowo miłość. Ale jeśli już się zakocha, to na serio. O czym można poznać zakochanego organka? Nie wiem, czy w ogóle można poznać, bo ja jestem osobą bardzo skrytą. To też nie jest tak, że ja się zakochuję co od pół roku. A jak często? To bardzo niewiele razy w życiu. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie muzyk, kompozytor, piosenkarz, autor tekstów Tomasz Organek. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Thank you. she hugged was the person that she loved the most. Nobody noticed I was down on the rug. I'm getting better at becoming a ghost. Właśnie skupiamy się na tym, co za nami. Fantastyczne koncerty w ostatnich dniach i tygodniach, bo to i Guns N' Roses, i Pearl Jam, i wrażenia po openerze, i oczywiście Stonesi, a przecież tak wiele jeszcze przed nami. Jesienią na 4 koncerty przyjeżdża do Polski Jack White, Gdynia, Poznań, Warszawa, Kraków. Na tej trasie Jack White jest fantastyczny. Może tyle powiem i nie będę zdradzać więcej szczegółów. Kto jeszcze się waha, albo kto myśli, czy chce, czy chciałby, czy powinien i tak dalej. Telefon komórkowy zostawia się w domu. Najlepiej, ponieważ obowiązuje zakaz rejestracji tych koncertów, jakichkolwiek utrwaleń wideo czy foto, ale to wszystko po to, by bawić się od pierwszej do ostatniej chwili. A co uświadamia ta setlista i ta trasa, napisał już tego tyle, że naprawdę jest przy czym się bawić. Fantastyczny moment w karierze Jacka White'a. 10:32 to jest nowy singiel Milesa Kane'a, Crying on My Guitar. Miles zapowiada nową płytę, ukaże się 10 sierpnia. Every time you leave me. I chociaż ta piosenka ma dopiero kilka dni, brzmi jak rzecz z przeszłości, ale to się już u Milesa Kane'a nigdy nie zmieni. Zakochany w pewnej estetyce i zakochany w pewnej roli, jaką przyjął jako gwiazda rocka, która marzy o tym, by być gwiazdą rocka, bo ciągle jest gdzieś jeszcze w tych blokach startowych, ale nie ustaje w próbie i nie ustaje w swojej miłości do właśnie takich brzmień. Miles Kane. A to pan, który także kocha brzmienia z przeszłości i chyba miał trochę więcej szczęścia. Are You Gonna Go My Way? Lenny Kravitz. Za 20 minut 11. Jeśli już jesteśmy przy koncertowych wspomnieniach, to myślę, że to jest jedno z tych najsilniejszych wśród tych, którzy bywają, którzy byli na tamtym koncercie i którzy pamiętają, co działo się na scenie, pod sceną. Są także i tacy, którzy pamiętają, co działo się za sceną. Wszystko podczas koncertu Charlesa Bradleya na OFF Festiwalu. Koncercie, który okazał się być wielkim pochodem miłości wzajemnej. Zdecydowanie Charles Bradley kupił offową publiczność właściwie już w pierwszych minutach swojego występu, a później już nikt nie chciałby, ten występ się kończył i Bautista z tej sceny schodził. Nieodżałowany, bo to wielka, wielka szkoda, że już więcej na scenie się nie pojawi, że już więcej tego swojego przekazu wiary, miłości i nadziei nie będzie przynajmniej tu szerzył. Wspaniała, charyzmatyczna postać, wspaniała, dziwna kariera, bo to tak naprawdę sława, tutaj cudzysłów, która przyszła dopiero pod koniec życia po wielu, wielu latach grania, niegrania, wiary i zwątpienia, ale przynajmniej finał był naprawdę przepiękny. No i brzmiał tak jak choćby to nagranie Strictly Reserved for You. A to teraźniejszość i przyszłość takiego grania. Leon Bridges.